Claro, o sea, mae, fue un loco editor, claro. Y me dio la idea de que no es todo santo. Mira, me decía, no es ni tan bien, va en la, se liga de la fin de la, car más allá, voy a venir aquí también técnico. Ak iba, iba que no es santo. Ak sama xarit bi fat fat ndaysan san waaw ki nak suñu ñaari tay pan pa tagay tumu dekkon kon ba tumu tumu doon mu brick créer brick play tumu gatt buñu sel ndaysan legi tagay xam nga wax pa sal suñu tay jotaay ñoo mo daf ñu wérante ku nek day jaay ca morom ni ki ne ko man xam na man j'ai voyagé xam na ki nan ko ki nan ko ay xam lire ses voyages man lima lire voyage wo xam nga rek ni commencer ku nek di jaay sa morom xam xam xam nga ya nga fa li jour bobu non bi pa de taxaw na dafa tan match ni do bal mu dug ñu ralentir ko mu simet tellement nga fa def mëna juul xam nga mais xam mom bu toge jotaay bu waxe ben affaire no mo def xam nga pa sal contribuer ko xam nga no mo def mu contribuer ko legi xam nga ben jour ni nak pa gay top xam nga fekk gaay tok ni jotaay bi ni xama rek mais nak dañuy animer quoi parce que ñuy fekk paay nek détresse xam nga ay wër bi tollu ay le 27 wër bi tollu ay le 27 paay yor sen cuisine ni xama di xaar sen 6500 yi quoi moy sen moy sen voilà légui vite fait ni xam nga paay gay tok ñu fekk passal xam nga jour passal so ben bassin ñu gomé ko yoy xam nga mu bëgg ko daal mu bëgg dituna attention ni wouf barki dembo ndjay barki dembo ndjay sama tukki bi wop pop pop sama tukki bi lima gis amul sama beut gay dafa gay waxu ñuko lo gis de lo gisati lañ ko wax tellement ko paagu da mëna joom paagu lo gisati ak bëng bu fell yi ma gis kay mom yi ma gis ñoom na keen daan dekk bama dem mbeulaxteen li fam amul fenn gay ne ko sunu ma jamm lan la gisati mu ne mbeulaxteen de seen penc bi amna garab ba fa ne garab bobu de amul fenn ci aduna bi gaay ko mom xana garabu madda la wala garabu guuy la wala lan la mu ne garab bi dal mu ne mayal ko umpu guuy la dal guuy la guuy bi dal tay lu garab be gaay nak ban bi mu ne non wax non ëpp na bi guuy gi dafa reey kenn mënu ko samp ci dëkk bi gaay ne ko way señ bi nak yow nak señ bi nak mayju ah way garab mom ku ne gis bi garab bu re mu ne garab bi fukki nodd kat ak juroom ñent mu nañ ka wodi nodd bu ñu déggante kay ne ko pa gay est ce que yow paru ma premier roue ta bo roue gay ko ko taril ay mu ne mako wax mako fekke waw bu len beugé ma génné len photocopie légaliser bi certifier garab bi gay nako d'accord pa sal yeb bopam ah lol doy dara ma xana luma démé randu barki dem sama tukki ba moy ñaanal diw jabar sama jarbat ramdu bamu fa demé bamu fa ané lim fa gis mako fa fenn ben deuk man la ko gisati gaay ne ko lo fa gis mu ne man dal amu yéwo randu dem di julli ji fajar lay seen ben picci mu may rom ben tax rek man moy pitaxu kadjori waaw yo dañu mujj dañu ko dañu mu ne xam nga ma ngi japp sama kadjor ak sama njabur xam nga toñu mu kenn picci bi du rombo picci bi bob lu mu day kenn xamuko gaay nako ah kon picci bob mom war na reey de mu ne moy julli tisbar picci bi nek ci askawu asaman bi di rombu jeexagul may julli takusan la ba di rombu kentan nako picci bob mom picci bob yema na de mu ne picci bi dal bamay julli jeey di dugat sama keur di tejj randu la gene bi di rombu est ce picci bobu do la ndaysan boy pagé jog bañ bu fell bi wa ya mëna do picci bobu fumay taw mu ne ko xana sa guuy gi bobu la ko jëlé